kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 sierpnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Są zastrzeżenia do zatrzymania policjantów. Szef MSWiA chce rozmawiać z ministrem sprawiedliwości. Na Wyspach Kurylskich w Rosji zatrzęsła się ziemia, możliwe tsunami w 3 rejonach Półwyspu Kamczackiego. Coraz więcej seniorów pracuje po przejściu na emeryturę. Ich liczba w ostatniej dekadzie wzrosła o połowę. Szef MSWiA i komendant główny policji chcą wyjaśnień po zatrzymaniu w połowie lipca 4 policjantów. 6 lat temu mężczyźni mieli przekroczyć uprawnienia podczas obezwładniania zabójcy. Po przedstawieniu zarzutów zatrzymanych zwolniono. 3 to aktywni policjanci, a 1 nie jest już funkcjonariuszem. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że spotka się z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,7 nawiedziło rosyjskie Wyspy Kurylskie, poinformowało niemieckie Centrum Badawcze Nauk o Ziemi. Amerykańska Służba Geologiczna oraz Pacyficzny System Ostrzegania przed Tsunami oceniły magnitudę trzęsienia na 7. Po wstrząsach nie wydano ostrzeżenia przed tsunami. Tymczasem rosyjskie Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych podało, że fale mogą wystąpić w 3 rejonach Półwyspu Kamczackiego. To kolejne wstrząsy sejsmiczne w tym regionie Rosji w ciągu ostatnich dni. Ciepło na wschodzie, chłodniej na zachodzie. Na styku tych mas powietrza burze. Będą groźne, zwłaszcza po południu na wschodzie kraju, ostrzega Instytut Meteorologii. Niedzielna pogoda, szczególnie po południu, nie będzie skłaniać do spacerów. Może pokropić w całej Polsce, ale pod względem temperatury kraj będzie podzielony na pół. W zachodniej części, jak na Opolszczyźnie czy w Wielkopolsce, temperatura wręcz jesienna, maksymalnie 18-19 stopni. Od 18 stopni na zachodzie, około 22 w centrum kraju, do 30 na krańcach wschodnich. Chłodniej w kotlinach górskich, około 15-16 stopni. Wysokie temperatury we wschodniej części kraju, mówi synoptyk MGW Michał Mercik. Ostrzeżenie o opałach obejmuje część województwa podlaskiego, wschodnia, mazowieckie oraz województwo lubelskie. Na styku tych pogodowych dwóch światów tworzy się front burzowy. Na wschodzie kraju wystąpią liczne burze z przelotnymi opadami deszczu oraz miejscami z gradem. Spragnieni słońca mogą czekać końca tygodnia, kiedy upały najwyraźniej wrócą. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Emeryci coraz chętniej pracują. W ostatnim dziesięcioleciu liczba czynnych zawodowo wzrosła o ponad połowę. Na Podlasiu pod koniec ubiegłego roku pracę kontynuowało 12% seniorów z prawem do emerytury. W całym kraju to 14%. Pracodawcy bardzo sobie cenią ich wiedzę i doświadczenie, podkreśla rzeczniczka Podlaskiego Oddziału ZUS-u Katarzyna Krupicka. Pracownicy w wieku emerytalnym stanowią bardzo cenne źródło wiedzy. Ich doświadczenie zawodowe sprawia, że pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają w swoich zespołach tak doświadczoną kadrę. Najwięcej, ponad 16% emerytów, pracuje w województwie mazowieckim, najmniej, ponad 2% w opolskim. Kolejarze chcą wiedzieć, jak pasażerowie oceniają jazdę pociągami. Urząd Transportu Kolejowego prowadzi badanie poziomu satysfakcji pasażerów. Większość pytanych na dworcu w Białymstoku dobrze ocenia kolej. Wszystko jest w porządku, pociągi czyste, ładnie. To są porobione te podjazdy. Jeżeli wybudują szybką kolej, to wtedy będzie punktowalny. W każdej dziedzinie kolejnictwa, jeżeli chodzi o ruch, człowiek, który na tym się zna. Jeżeli chodzi o lokomotywy, maszynistów, to też powinien być człowiek, który się na tym zna. Tylko, że jeden pociąg zawalił sprawę, to już pół Polski ma opóźnienie. W ankiecie jest kilkadziesiąt pytań. Rzecznik Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski. Pytamy o to, co pozytywnie nastawia do kolei, a co zniechęca do podróżowania koleją. Pytamy też na przykład, czy pasażerowie czują się bezpieczni w pociągu, na peronie czy dworcu. Wśród pytań są też takie o czystość poszczególnych obszarów transportu kolejowego. Dla mnie się bardzo podoba, jest ochrona, często chodzi, czuję się bezpiecznie, jest czysto, jest miło. Komfort podróży od 0 do 10, 9. Ankietę można wypełnić przez internet do końca września na stronie Urzędu Transportu Kolejowego. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra, sieć energetyczna funkcjonuje normalnie. W wielu regionach utrzymuje się susza hydrologiczna, jednocześnie IMGW wydało wiele ostrzeżeń przed wezbraniem rzek. Średnie zagrożenie pożarowe panuje wzdłuż niemal całej granicy wschodniej w części Mazowsza oraz Mazur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Mateusz Foremniak. 4 godziny. Tyle zostało do rozpoczęcia meczu o złoto siatkarskiej Ligi Narodów. Ten czas ma znaczenie dla kibiców, ale również Tomasza Fornala, który w wygranym 3-0 półfinale z Brazylią nabawił się kontuzji kostki. Przecieki z kadry sugerują, że ma on być gotowy do gry, choć może to być tylko gra psychologiczna z Włochami. Kevin Sasak na gorąco po meczu tak oceniał uraz kolegi. Czasami lepsze jest zachowanie rozsądku, a myślę, że nasza drużyna ma taki arsenał, że zmiana może wejść od razu i dać jeszcze większy impuls do gry, więc to myślę, że to jest nasza przewaga. Ostateczny scenariusz poznamy już o godzinie 13. W tym samym czasie o medale Mistrzostw Świata w pływaniu powalczą Katarzyna Wasick i Ksawery Masiuk. Obydwoje na 50 metrów, choć odpowiednio w stylu dowolnym i grzbietowym. Największe nadzieje wiążemy z panią Katarzyną, która awansowała do finału z najlepszym czasem. Zadowolenia z formy podopiecznych nie krył trener Bartosz Kizierowski. Bardzo udane starty dzisiaj na te 50. No fakt, że Kasia wyszła z pierwszym czasem i będzie była jutro na 4, potwierdza, że jest tutaj mocna, jest kandydatką na dobrą lokatę. W Tour de France Femme marzenia rywalek o pierwszej lokacie zmiażdżyła wczoraj Pauline Ferrand-Prévot. Na mecie 8 etapu zameldowała się z blisko 2-minutową przewagą nad drugą Sarą Gigante. Pod wrażeniem występu francuski jest trenerka kobiecej kadry Małgorzata Jasińska. Tak naprawdę od tego sezonu powróciła do ścigania na szosie, ale jak widać mistrzyni świata z Ponferrady umie powracać na najwyższym poziomie. Wysoki poziom prezentują też nasze zawodniczki. W generalce na 4. miejscu znajduje się Katarzyna Niewiadoma, 7. jest Dominika Włodarczyk. Dzisiaj ostatni etap z metą w Châtel. A w Krakowie trwa właśnie Ironman 70.3. Na starcie grupa profesjonalistów, ale i amatorów, entuzjastów triatlonu. W tym gronie debiutuje Piotr Małachowski, wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem. Rozmawiał z nim Dariusz Urbanowicz. Piotr Małachowski, jak się czujesz przed debiutem? No, zestresowany standardowo, więcej pomysłów niż przed igrzyskami, więcej informacji, ale spoko. No. Tętno jest powyżej 100. Na stojąco, tak? Na stojąco. Ale no co, no dajemy radę, nie ma co pękać, ale na pewno trzeba mieć do tego szacunek, bo to jest woda, rower, bieganie, coś czego nie robiłem w życiu w tak długim dystansie, tak, więc co, mam do tego szacunek i duży dystans i respekt. Jako patroni imprezy trzymamy kciuki za wszystkich. Pierwsi zawodnicy na mecie na krakowskim rynku są spodziewani około 11.30, a więcej o tym wydarzeniu opowiemy w trzeciej stronie medalu. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnym deszczem i upałem. Alertami objęto wschodnią Polskę oraz regiony od Pomorza po Opolszczyznę. Pojawią się tam intensywne opady, silny wiatr i grad. Alerty obowiązują do wieczora. Na termometrach dziś od 18 do 30 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Wygrana prestiżowego konkursu Rockin była dla nich całkowitym zaskoczeniem. Po zakończonym występie w katowickim Spodku pojechali do hotelu, nie licząc, że tamtego dnia coś jeszcze się wydarzy. Zwycięstwo w konkursie zaowocowało wydaniem debiutanckiej płyty Atmosphere pod tym samym tytułem. Zapraszam, Tomasz Żonda. Ktoś tak gdzieś z zaplecza sypnął takie określenie, że to rok atmosferyczny. Sądzę, że brak swoich umiejętności jako gitarzysty umiał w doskonały sposób przykryć efektami. Zespół był ciekawy, wokalista był ciekawy, ale trzeba było pewne rzeczy, że tak powiem, ogarnąć i pewnych rzeczy przypilnować. Było kilka momentów zwątpienia, takich, że mówię, no to róbcie sobie jak tam chcecie i dajcie mi spokój. Oni byli wtedy trochę bez konkurencji. Dziś historię powstawania pierwszej płyty zespołu Atmosphere wspominają Marcin Rozynek, Marek Bruno-Krzanowski, producent muzyczny płyty, Andrzej Paweł Wojciechowski, producent wiodący albumu, Maciej Pilarczyk, ówczesny A&R firmy Sony Music i dziennikarz Piotr Metz. Za każdym razem jestem sam. Jeśli w ogóle muszę być, przerasta chleb, puchną dni, zimę i damę, jak ja i ty. Na brzeg wyrzucę nas prąd. Pod wodą. Pierwsze, co pamiętam, gdy zaczynają się jakiekolwiek wspomnienia na temat nagrywania, grania, zakładania zespołów, to jest po prostu moja wrodzona niechęć do zakładania zespołów. Wiele, wiele lat temu wróciłem z Wrocławia do Leszna. Zmieniłem liceum wrocławskie na leszczyńskie i w moim mieście. No i wtedy gdzieś tam ktoś usłyszał na jakiejś oczywiście akademii, prawda, albo czymś podobnym. U Kudżawy, zdaje się, śpiewałem Ach wojna, sztosz ty podloja i tam takie różne. No i zaczęli po prostu pielgrzymować do mnie do domu, że tu by się przydał jakiś taki pan, który dobrze śpiewa. Problem polega na tym, że to wszystko już nie chodzi o to, że to było na amatorskim poziomie, bo to wiadomo, zresztą w ogóle wszelkie jakiekolwiek takie próby muzyczne to się odbywały w moim przypadku dużo wcześniej, kiedy miałem tam, nie wiem, 11-12 lat na osiedlu. Jeszcze wtedy hip-hopu nie było, więc graliśmy rock'n'rolla. No ale za każdym razem to mi, za przeproszeniem, śmierdziało właśnie takim bałaganem, takim bajzlem rock'n'rollowym, takim spóźnianiem się na przykład na próby, czy takim w ogóle nieprzychodzeniem, czy coś w tym, jakiś gen luzu taki jest w takiej muzyce gitarowo szarpanej. Także i pamiętam ten rodzaj jakiejś takiej często nieobowiązkowości, czy tego, że przerost ambicji nad umiejętnościami, czy no, różne sytuacje. Zawsze mnie jakby od tego odpychały i pamiętam tylko jeden dzień, kiedy pojawił się w moim życiu, że tak powiem, Waldek Dążek, kiedy któregoś razu przyszedł ze swoim kolegą z klasy, który był kuzynem, mojego kolegi, z którym graliśmy na akustycznych gitarach, to już tak dla przyjemności swojej. Przyszli do mnie i zdaje się, że przynieśli coś, bo pewnie tak na piękno, żebym nie uwierzył. Włączyłem i no, długo nie wstawałem z miejsca. I tak się narodził zespół w zasadzie jeszcze wtedy Książę Jester, czyli połączenie sił duetu Ester, właśnie tego mojego i mojego kolegi, z Waldkiem, który nosił ksywę Książę, a to dlatego, że pani na lekcji pomyliła jego nazwisko, znaczy przeczytała jego nazwisko Dążę jako Książę i już tak zostało. No, który potem w ramach Machtowskiej Jesieni Muzycznej już wiele, wiele lat później, no w sumie nie tak wiele, dwa, niecałe, zmienił nazwę na Atmosferę. Zamykamy potrącam deszcz i wiatr. To rośnie. Machtowska Jesień Muzyczna w 1994 roku, na której po raz pierwszy zobaczyłem zespół Atmosfer, w ogóle była bardzo ciekawą imprezą. W 1994 roku wystąpiły tam trzy zespoły. Mysłowic, Atmosfer i zespół Second Face z Agnieszką Chilińską na wokalu. Te wszystkie trzy zespoły zwróciły moją uwagę. Wygrał Wysłowic. Wszystkie te zespoły albo wykonawcy trafili potem do mojej firmy, bo i Atmosphere, i Agnieszka Chilińska już jako ONA też. Po raz pierwszy tam pojawił się zespół Atmosphere, który zwrócił uwagę i muzyką, i wokalem, który był do taki niecodzienny, troszkę manieryczny, a potem się okazało, że nawet bardzo manieryczny, ale to wszystko było do ogarnięcia. No wtedy to faktycznie, jak tak pamięcią gdzieś sięgać wstecz, to cała masa takich dosyć ciekawych dźwięków faktycznie. No coś dziwnego było w tym roczniku. Mysłowic miał niesamowitą świadomość tego, po co tam w ogóle przyjechało i czym jest dla nich to, czym się zajmują. To nie chcę skracać, że to był jakiś gotowy przepis na coś. Oni mieli, że mieli jakiś, nie wiem, biznesplan wręcz czy coś takiego, ale naprawdę oni mieli totalną świadomość i myślę, że chyba nawet tym najprędzej urzekali, zanim się człowiek zaczął zagłębiać w dźwięki, myślę o jurorach pewnie w tej chwili, i zaczął jakoś tam rozbierać na czynniki tej piosenki, które w zasadzie w pierwszym strzale też były, to były dwie rzeczy. Pierwsze to świadomość ich bycia na scenie, a drugie to świetne piosenki, i to myślę były dwie rzeczy. Znaczy, myśmy też mieli świetne, ale oni właśnie tę świadomość, tak będę myślał, że tym wygrali jakby z nami. Myśmy byli, już pomijam, że jednak, może to są jakieś cywilizacyjne sytuacje też, że oni pochodzili ze Śląska i jednak ta cywilizacja i rodzaj takiego, nie chcę powiedzieć nowoczesności, ale takiej wielkomiejskości gdzieś tam za ich plecami stało. My byliśmy chłopakami ze wsi tak naprawdę.